سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. نننے سبق د سورت قلم نا سورت قلم مکی سورت دے په ترتیب د تلاوت کی آتش پیتم په د سورت ملک نا او په ترتیب د نزول کی دویم نمبر دے پس د سورت علق نا دا سورت نازل شوه. هر کلا چې مکی سورت کی یو کم دشتم آیات کیوں ہوئی بلکہ یو کم دشتم آیات کیوں ہوئی قل هو الرحمن آمنا بی وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. نپدی سورت کی وم آیات کی پاغیبان زیادت کئی ددی وجنا ور پسیرارا یا مخ کی نہم آیات کی ہوئی مخ کی صورت کی نہم آیات کی ویلو چدئی بات جانمیان پا جانم کی ہوئی قد جانا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شے. تو دیکھی اتم آیات کی آغی زیادت کئی چھ دے جانمیانو صفت سدے او دا کم خلق دے نیو دا فلا تطیل مکذبین ودو لو تدینو فیدینون دا درغ جندی پا دین کی خپلم سستی او بلم سستی قسمون خوری چغلی کئی ایبون راک پرستو لٹئی منکئی خلق د توحید نا زیاتے کہ ان کے گناہگار دی بد زبان دی او شریان او فسادیان دی. اللہ وی سورت کی تحزیز فی تبلیغ ہو دعوت سورت تحزیز فی تبلیغ دا اللہ دین دعوت کو چلوا او کم سرے چتاپ مسئلے کے سستئی نداغ صفات او پاغ لس دفاتی ذکر کو الخیال و کئی ترجمے تھا. اللہ فرمائی نون والقلم وما یسطرون. نون اللہ لنگے پمانا ددی حرف باندی والقلم او شاید دے قلم وما یسطرون او آغا چی قلم لکھی. نون بعض خلق دل تا کسی جوڑی کری دی چنون یو میرے یا یو غوارا یا یو غیرے او یا پاغمئی یا پاغوی دا ازمک والا رگا آلان کی دا اسی کسی کہا نہیں دی دا اندوانو کتاب وید آگا دا ذکر کئی او بازی مفسرینو تی نکل کرے بس نکل تو من القطب نو سرا روانا تحقیق شوی نده او دا غوی چه دا زلزل رازی نو وجه دارا چه دے دا دنیا دا یوخ کرنا بلخ کرتا رای نو زلزل رازی مون چه وارو دا غصی بیوی اکلوی مئی دے پاغی دا دنیا تنگ دا دا غو پول دا اندوانو کسی وی. اللہ فرمائی نون اللہ علم دے پا مانا دا دی هر باندی والقلم وما یسطرون او شاید دے قلم وما یسطرون او آغا چی لکھی قلم. قلم دے چا قلم نہ مراد قلم دے حکیمانو یا قلم نہ مراد قلم دے تاریخ یا قلم نہ مراد قلم دے ازل یا قلم نہ مراد قلم دے فقہاو یا قلم نہ مراد قلم دے تقدیر یا قلم نہ مراد قلم دے کرام الکاتبین. دا طول علماء مستاق دے قلم گردئی. اللہ فرمائی والقلم شاہد قلم وما یسترون او ہاغا چلکی قلم نیت پنیامت درب ستا باندی بی مجنون لیونے او یکنن تالا بدل دا غیر ممنون ند ختمی دن کی یا غیر ممنون بے حسابا. دا لو سپیکر پر زخوان بند غیر ممنون بے حسابا او یقیناً تا پاخویلوی باندی او یقیناً تا پاخویلوی باندی بزر دے چوبوی نیخ پل انجام بسر دے زر دے چوبوی نیخ پل انجام فسط ابسرو بزر دے چوبوی نیخ پل انجام او دیبوی نیخ پل انجام چکم یو دے پتا سکی لیوانے یقیناً استاد اللہ خپو دے پاچا چگمراہ دے دا سیلار ناو دا اللہ خپو دے پلار مندن کو مشرکینو بھائی پیغمبر نعوذ باللہ دا لیونے دے اللہ داغی جواب کو چگرا کلم دا حکیمانو گوا دے سدا پیغمبر لیونے نہ دے قلم دا تاریخ گوا دے سدا پیغمبر لیونے نہ دے دا ازل دا فقاو دا تقدیر او دا کرام کاتبین قلم گوا دے سدا پیغمبر نہ دے پیغمبر لیونے نہ دے اللہ نبی تو اتفا اخلاق لیو بارنی اما اسی نے چاہ تپوس کرو چہ نبی لوی صفت او خوی سدے ام المومنین ورطوی تا قرآن ندے تفصیل کی مجوزل ذکر کے تا تفسیر کبیر ذکر کی کانا خلق القرآن اما شوی چہ نبی علیہ السلام اخلاق دی قرآن قرآن خلق اللہ وینک لا علی خلق نظیم او یقیناً تی پاخوی لوی باندی پاخلاق لوی باندی زرد چوب وینی انجام خپل او دی بم اوینی خپل انجام چو کمیو دی تا سنا لیونے دی تاو تا لیونے وی انکریب دی با اوینی خپل انجام چی لیونے بیا سوک دی یقیناً رستا دا اللہ خپو دی پا چاچی گمرا دی دسائی دارنا وو عالم بالموتدینو دا اللہ خپو دی پلار مندل کو فلا تطع المكذبين ما منا دروغ جنو او دل تر دفات ذکر کی دا چا د پارا چتا پ دین کے سستائی تا تو مر لگ گزارو کا کنخا گور خیر دا غی بانی دفی او اغی بانی رب العالمین فتوی لگئی دفی خیال تو کھا اللہ وی فلا تطع المكذبين او ممنا دا دروغ جنو یو المکذبی دا دروغ جن دی چی تاسوستی سو کوئی چی دینا مراد ولید ابن مغیره و کافر ہو دا غا اوصاب بیانی چی دین اخپلم نو من لے او بلیم پا دین سستولو اللہ وی ودو خوخی دی چی نرم شیطا فقل دی تو دینو چنرم شتا ندین درمی گی ولا تطیع کل حلافین او ممنا داریو قسم خورا دین صفت قسم بے خورو اوی بیزستا قسم پا اللہ خیر خوایم لگ گزارا کوا لگ گزارا کوا کنخا دادا گزار دین چتا توی گزارا کوا نلاوی ممنا داریو قسم خور مہین کمزوری یا مہینس پکا درم او سلورم حمازن ایب لٹ ان کے داگ پرستو مشائن بن امین ان کے پچغلائی باندے مشائن بن امین پنگم صفت پگم صفت منائل للخیر منک ان کے دتوہیدنا وم صفت محتدن دادنا تجاوز کے ان کے اتم اسیم گنانگار نہم اطلن بد زبانہ بعد ذلك زنین پر زدینا پس د دینا زنی محرامی سم صفت سو، یعنی بعد ذالک زنیم پس د دینا نمبر د سرامی دای پلسم کشمیر کو چتا تو مر ل گزارا کو گور دا خلق کنا دا گور کنا داسی گزارا کو گزارا اللہ وی دا گورے نمبر د سرامی دے وین منی وین منی گورے کھا نمبر د سرامی دے چدا خپلم نرم نرم وی او تام نرم و سستی دی دے وی اخلاق پکار دی ہلکا اخلاق ولی زمو سبب دی سو دے براشی را اگر کار کر نیستا خو اخلاق دی و ایتا تسو کولی پا جماعت کے دائن را کی پا بیٹا کنو جرو کی سبب نو در سنے کی ستا خو اخلاق خو سن را آگے دے یو دائنہ بیادہ بل دائنہ اس کرا ستا خو اخلاق خودی کنا دا پویش چدا سستی کئی کنا دا نمبر دس را ملیو تام سستی او پی جن دا نرم نرم چوئی دا پستی پستی اسی نرم گنتے واج ریخ کلی نرم نرم کئی ذالک جنیم پس دینا نمبر دس را یا زنیم اگی تو شرع و فساد کی مشہور ہے اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی زمین چاہتا ہوئی لے سیورب من ابوم بغل امہو زو حسب النعیم سو حسب اللعیم وی آگا چاہتا ہوئی چی پلار معلوم نی او موری دبلنا پیدا کرے پلار معلوم نی خواہ دتا سوئی زمین داد تا کشمیر دے چھتا سستی خواہ ان کا نزا مال و بنین د دیو جنا چو دے خاوند مال او دا اولاد کله چلوسته بشو پر با نیا تن زمون نبی بد دا چی شری د پخوانو سنسمو الله عز به چ داغ دور کم دل را پشون باندې ان قریب دا الله جانم کی پشون به ودار او دا شون ولی یاد ذکر چی د شون داغ دا دیر ناکاری دیر درد مند اللہ عزوجے چ داغ بور کم دلرا پشن باندی یقینا مونږ امتحان کو پدی لک سرنګ چ امتحان کرو مونږه پاغ باغ والو دی زاینا د دی زاینا داغ باغ والو واقع بیان د دی باغ نامه و دروان دی یمن نا پنځه میل فاصله کې دا یو موایس سره خدامن بدملا او غلط خلقو صرف یو بکے پدی زامنو کی معاہدو توحید والو او داد بنی اسرائیل نو دئی اللہ رب العزت فرمائی آغا باغ تبتلل یو رز باغ میوی شکی پخی شوی یو بلتوئی اے گورے یاد لرئی غریب عجز دا نباغ تا داخل نشیخا نور کوئی مسکین و عجز تا پدی کی باغ تا روان شو یو بل سر دا خبر ان کا پٹ پٹی خلق پاس ہو جسو خبر نشی کلو چی رئی باغ تا ورنو تا باغ یو نپی جن دا جرد آزم جا باغ دیو کنا اللہ پہ عذاب را لے گلو اللہ فرمائی یقینا من امتحان کو پدی باندی لکا سرنگ چی امتحان کرنو پا باغ والو کلے چی قسمنا خلال خامخا پریب کی دی باغ لرا فوق دا سبا کی ولا استسنون سو کوئی دین مراد وی انشاءاللہ انویلی الان کی دا خبر صحیح نوا چی انشاءاللہ انویلی انشاءاللہ ویل دائیو مستعب دی او پا مستعب بانی حلاکت او عذاب نرازی کدا سنی نیشی عذاب بھی نراج اصل مانوا ولا یستسنون او نو دی جدا کو ان کی اللہ لا دالہ و باطل اونا یوم ولا یستسنون او نو دی جدا کو ان کی اللہ لا دالہ و باطل اونا مانا شرک کو لو یا ولا یستسنون گنے مانے برکت اچ ان کے اللہ او دای نه ګره برکت چونکه الله فتافاریا نو ګرځې دو پدی باغ وا نو ګرځې دو پدی باندې طائف یو ګرځې دونکه میر رب کا استاد رب طرف نا و هم نائمون او دیودا یو فرشته دا صاحب الله پدی باغ وګرځولا فاس بات نو ګرځې دو دا باغ کسریم پشان دلو شی باندې یاد به ممانا کسریم پشان د توری ری باندې یا کسریم پشان د سپینی وریزه باندې یا کسریم پشان د تورش پی باندې تفصیل کی ابن جوزی دا ټولی معنی کی کسریم پشان د لوشی یا کسریم پشان د سپینی وریزه یا کسریم پشان د تورش پی یا کسریم پشان د توری ری اللہ فنا دو نچری کی دیو بلتا مسبین پود سوا کی خدای خبر نہیں دیو باغ دش پی پا باغ اللہ عذاب رو لیگو دیو فرشت داد او دی خبر نہیں دی نسیو کا فنا دو نچری کی دیو بلتا مسبین پود سوا کی انرزو مرگرو سبا کئی پقبل ہر سکم فصل باندی ان کنتم سارمین کئی تاسو لو کون کی دباغ فن تلکو نبس روان شل دی باختا وهم او دی یتخافتون چپٹ پٹے خبری کھولی یو بل سر پٹ پٹ لگیا دی خبری کھولی اے لا یدخلن ہا دن نشی دی باختا ننس پتا سبانی مسکینا دی باختا گر سپری من یو بل کھولی خیال لے مانت بنعمت ربکا بلکہ اللہ فرمائی دن نشی دی باغ لرا ننس پتا سبانی مسکین وغدو علا حرسن او سبا کرو دی علا حرسن پخپل فصل باندی یا علا حرسن سبا کرو دی علا حرسن یعنی علا منع الفقراء دی سبا کرو پدی خبرہ چھ منکو ایک پکیر دا باغ خیال خوش ہوئی کہ پینش دئی سار وقتی پدی غم کیوں یو بل سرے مشورے کولے چھے گورے پکیر و عجز دے باغ داخل نشینا چھتا مسکین رانش نبور کو مسکین تا سبا کرو دی پخپل فصل بانے قادرین پدا سیال کی چھتا قتل رن کیوں قادرین یعنی قادر گرن کیو دی پخپل باغ بانی طاقت لرن کیو زان قادر گرن چی بس دا با منفری کو کورت بیرارو دا دی میوی قادرین طاقت لرن کیو زان علاوی سبا کرو دی پخپل فصل باندی پخپل باغ باندی علا ہر چن پخپل فصل قادرین چی زانی قدرت والا گرن پدی باغ باندی کله چولی دو دوی لرا دی باغ لرا نوی دوی یکینا منگا خطا کون کیو پل باغ لرا بلکی منگا محرومون محروم شو دا باغنا شراب الخپل باغ دا پیجن دیر دام باغ دیو کن دی نوچی یکینی پوخ شنو یرا زد باغنا محروم شو باغ لارو تباش چالی چوی پیجن دوی باغ لارو تباش قالا اوستتم او یرا کلمند دوی اوسطم یعنی افضلهم اغا بهتر دو دوی چه معاهد ور که یو بچه یو اغاوی اغاوی اینوی لی ما تاوتا چه ولی پاکی نبیان اولا تاسو داللہ اوی دوی پاک در اب زمگا یکینا نومون ظالمان بس راوران نشل بازی دو دوینا پا بازو یا تراومون چه ملامت کوئی یو بل لرا یوی تاو بلوی تا یو بل بانی بیا بنامت یاوی تاوی چه غریب تا بنور کنو بلوی تاوی غریب تا بنور کنو پا یو بلی بیاران الخا امید یہ ہے افسوس دے مونگا یقینا سرکشی کو ان کی قریب درب دے مونگ کی بدل کرا کہ مونگتا بہتر دینا یقینا مونگا اخبر رب لات ان کیو یا راغبون منا سات ان کیو کذالک العذاب دارنگی و عذاب دا دنیا او خامخا عذاب دا خیرہ دیر لے دے کاش دی پوئی دے یقینا دا پارا دا پریز جارا دے اپنی درب دی جنتنا دنیا متنو بئی افنا جل المسلمین آیا گرگم مسلمانان پشاند مجرمانو مالکم سچوی تاو لراو کافرانو سرنگ فیصلہ کوئی تاسو چھ مجرم او مسلمان به شانتی نن دا په سرستا سو غلط دا ايش ته تا ولر کتاب ان کتاب فی تدرسون چې پای کې درس کوي تاسو یقینا تاسو لا او کافرانو فی پای کې لما هغه سبئی تخیرون چې غواړی تاسو غی لرا اے تاسو کتاب سشته چاغل لولې یږي کې درس کوي چې په جنت کتاب او تباغ سی چې تاسو غواړی نه نه املکم ایمان آیا شته تاسو لرا لوزنا علینا پمون باندې بالغۃ مضبوط الی یوم القیامه تر تر قیامت بالغۃ یعنی واثقۃ جلالین اے سلوز می در سره کړی دی اے شته تاسو لرا لوزنا پمون باندې مضبوط تر تر قیامت چیچنن تاسو لرا دی هغه چې تاسو فیصله کوي تاسو چې غواړی هغه تاسو لرا دی تپوسو کې د دینا چې کوم یو د دینا په دی باندې ذمہ دار دی ام لهم شرکاو ایشته دی له شریکان بس رات دیو کی پاک کلو شریکانو الله وی کې دی شریکان وی نو راځي دی شریکان راځي ولې شریکان او پیش دی کی دلیل کچری وی دی رښتینی پر د قیامت الله وی یو شپون ساکن سرګنوال به کرشی د پندونا وی دون ال سجودی او را بلل بشیدی حکم دا اللہ تا الى سجود حکم دا اللہ تا نطوان بلل رید اخلاسی دو اے سمانا یوم یکشف عن ساکن دا چنائوا دا غا حیبت او دا غا بے پاس ہوئی دل تکن دا چنائوا دا غا حیبت نا لکہ سری بانے چھے حیبت را شی منڈے ہوئی نو پینسیو چا دیجی کل ہاں چھے چرتا پینسا میں پوکی نن خلی اللہ وی پورد کیا مسترگن والے بوکرے شید پندونا پندائی بختار شید منی بوئی رابل ربشی حکم دا اللہ تا بستی بطوان ملری دخلا سیدو قرقی براوطنی ویستر نظرنا دویستر کی ددوی ترہ حکم دلہ رسید لبائی دلہ رسید لتا او تاکیت سرہو دی وقت کانو تاکیت سرہو دی یدعون الى سجودی چرا بلل شل دنیا کی او تاکی سرودی دنیا کی یدعون الى سجود چرا بلل شل الى سجودی حکم دا اللہ تا وهم سالمون او دی جگجور اللہ وی پرید اما اوانا سو کیو کذب بیاد الادیس چی دروغ نسبت کی قرآن تا سنست درجوم زر چرا گیر بکم دیلا دا سدائنا چدی بپوی گنا وهم لهم معمولة ورکر دیتا یقیناً کی دی متین بندو بس زماد مضبوطا ام تسلوم ایت غار دبینا اجرن سمزدوری پداوت دبین بس دوی دارب دوی دی من مغرم اند بوج داغینا مسقلون درانشوی اے اند هم الغیبو اے دوی خسا غیب شتے فهم یتبون نو دوی لکیا دیلا بس صبر کوا فیصلی درب ستاتا او ممنا اللہ وی صبر کوا فیصلی درفتا تا ولا تکنو مکھے گا کسائی بلوتی پشان داغ مئی والا باندے اگا پیغمبر یونس علیہ السلام داغ انتے مکھے گا چی اوات دا کلی وطن او قوم پریشان کو نزر تنش مکھے گا تا پشان داغ مئی والا باندے کلے چی نادا جی ذکر والا تا وهو مغزوم او دے دغدغم مغزوم یعنی شدید الحزن او دے دغدغم لولا ان تدارک نعمت لولا دا منفی دا نبیذ بالعرائنا بلکی وهو مغزوم سمانا لولا تدارکا کچری نویرا گر کرے دلا نعمت درا خپل باندی نخام خا غرزول بے دلا مئی بلارا پاڑک وہ مضموم او بدے گنانگار تفسیر کرتا بھی ہوئی دے بے گنانگار بے خو گنانگار نشو ذکر دا اللہ پر رحمت او نعمت کرا گر شو آو مدودی وئی یونس علیہ السلام نے اپنے منصب نبوت میں کچھ کھوتایا کی تھی تفسیری کرتبی ہوئی کہ چرینے رائے گر کر دلہ نعمت در اقبل لنو بھی زبلہ رائے لغر دولے بے دلہ پارخ مئی وہ مضموم او بدے گنانگار خود رب پر رحمت کے راجر شو گناہ نہ بچ بس غور کرو دل رب ددو نو گردل دل را دنے کانونا وہی کاد الذین کفروا قریب دا چ کافر قریب دا وین کدائن مخاف من المسقل اللہ یقینا قریب دا کسان چ کافر دی چو یری تعالی بے ابصارن پکل سرگو لما سمع ذکر کلے چواوری قران نبی علیہ السلام تو اے زمانہ دی قریب دے چدا کافر تا او یری پخپل سترگو چکل قران واوری دے بستر گی رو باسی مکہ دا خبر ستر گی رو باسی پستر گی یری دا ڈر پوکا اللہ فرمائی لما سمع ذکر کلے چواوری قران وائی دا کافران یہ کنن دا پیغمبر دے مجنون لیونے وما هو الا ذکر للعالمین او نذرا قران مگر نصیحت د پاره د مخلوقات سورت کی تعزیز کی تبلیغ او دفات پاغا چا چا پدین کی تسستولی اغلس دفی سورت احکام کی سورت دی ترتیب د تلاوت کی یو کم او یایم پس د سورت کلم نا او ترتیب د نزول کی 78 نمبر اتاو یا یم پس دو سورت ملک نا دا سورت نازل شوی دا سورت پس دو سورت ملک نا نازل شوی ربط دا دی سورت دا مکی سورت سرا مکی ویلو چی شرک دو جن اغباغ والا اغباغ تبا شو نو دیکھوئی چاکی شرک کرده نا چیلی میں تبا کرو یا مکی سلور سلو اختم تک ویلو اللہ وی پری دی ما آواغا سوک چی دروغوی قرآن تا زرد چراگیر بکم دی ددا سی دائی نا چی دی با پوئی گینا نو دی کی زیاد وزاد کی سلور میاد کی چی گورا آغا آدیان و سمودیان چی دا اللہ وی اکمونو نا فرمانی کروا نو ما تبا کر دعوت سورت وا تخفیف اخروی او د قیامت دری حالت ذکر کی تخفیف اخروی او د قیامت دری حالت اولنے حالت یو حالت داغ پوکی دش پیلئی یعنی وہ کوئی قیامت دویم حالت دے حساب و کتاب او دریم حالت اخیری محاب یعنی اخیری زائے چکل اللہ کے سلو کی نخیری زائے بعد جہنمیانو جہنم بھی او دے جنتیانو با جنت ہوئی او دے سورت نم دے حاقا دا حاقا ورطو لے ہوئی ذکا یقال لیوم القیامہ الحاقا لئنہ تذر حق الاشیاء ذکا دا دے قیامت دے نمول میں انم دے چپدی ورز بہر شے حق کارشی قوم شے چی حقو آغا بخکارشی نو ذکر ورطا حاک کوئی دا قیامت دا نمول نیو نمسرے حاک کا اللہ فرمائی اعلی حاک کو تم اللہ کا حق ورز سشی پویکتا لرا صدا کا ورز وما ادراک ملاکا او سشی اللہ فرمائی سشی پویکتا لرا صدا کا ورز نسبت درو کرو سمودیانو آدیانو بالقاریہ پاغا تنگون کی ورز باندی قاریہ و تولی ہوئی اعلان کی دا قیامت دا نمون نیو نم سرے قاریہ خدا قاریہ و تولی ہوئی ذکا علماء لکلیو لیانو تقرہ القلوب چی پدی کے بزرنا تنگی گی و درزی گی ذکا ورطا قاریہ ہوئی خواہ نازرنا بسی سمت قرانگی گی با نو اللہ فرمائی نسبت درو کرو سمودیانو آدیانو باورستنگ ان کی ہر چی سمودیانو فولیو کو بیتا گیا بسلات لشل پا سبب در سرکشی باندی ہر چی آدیانو بسلات شل پا غاوا سرسرن تیزا آتیتن سرسرن چی تیزا آتیتن داد نتیزا یا برین سرسرن پا غاوا سرسرن آتیا چدادنا تیزوا سخر علیم مقرر کرشوا سخر مقرر شو دا زاب پدی باندی و چھ شپی سبع لیال وشپی و ثمانیت ایام او تو رضی خصوماً دا بائیس سوال دا بد رضوا چپ دئی دا عذاب شروع شو او بیا ات رجو یعنی دا دا رج نہ شروع شو او پبل رس ختم شو نہیں تاؤ تو چیو افتو چلی گی دورج نے شروع شی او پورس ختم شی نو وہ سراجی شپی او تو رج خصومن ناکار شی دارجی پدی باندھی بسوینی تو قوم پدی کی سرا پر مخی پرات کانم آجازن تب وگری چدا تنیوی تنیوی نقلن دا کجرو خوابیتن زری اے دازا پدی راغلے او داد شورو رسوا بائیس شوالو دیوی یرا دا شورو رس دا سپیرا دا علکا پچاس پیرا پا آدیانو شورو پورا سر نوی زم میں خخ کرن لون دی نوی جامی نا چوم لام بم نا دا بدی زنانو دا خبری کو لکن دا دا قومی آدر سمپدی کرا غلی اللہ فرمائی فتر القوم نوی نبت قوم فیا پدی کی پڑ مخطرات تب وی گنی چدا تنی دا کجرو خاویتن زریوی یا خاویتن پریوتی اے توینی دا دینا ممبا کیا سوک باکی اور آغلے ہو فرون او آغا سوک قبل او چمک کی دا دنو او آکلی چپشی بالخاتیا پاخوی ناکارا بالخاتیا یعنی بخصلتن خاتیا پاخوی ناکارا نافرمانی کروا در رسول در اقفل باندی رسول ربیم در رسول در اقفل آو یعنی پاسو رسول ربیم بس نافرمانی کروا در رسول در اب بس نیولیو دی لرا اغزر رابیا پنیولو کرکو باندی امنا لما تغلما یکینا من کلا چی زیادی شوی او بو اللہ وی امنا یکینا من لما تغلما کلا چی زیادی شوی او بو نسواری کریم وی تاسو فل جاریا پاکشتی روانے کی یعنی قوم دنو علیہ السلام تے اشارہ وا او بیاد آگئی نو دنیا دویم زل آباد شونو اللہ منگا اتا ستوئی یکینا منگا کل چی زیادی شروع با سواری کری وی تاسو لرا پاکشتی روانے کی دیر پارا چیو کردو منگا دا کشتی تاسو لرا تذکراتن نصیت و تایا اوزنو وایا او یادو ساتی دلیا غوگنا یا ساتن کی بس کلا چی پکوالی چی پش پیلی کی نفحت و آئی دا پکیو دا غاول آلت دا قیامت و حملا تلاردو او چت کرشیز مکا والجبالو گرنا فدکت دکت و آئی دا نو ٹوٹی ٹوٹی بشی پا ٹوٹی ٹوٹی کی دوسر یوزل و آئی دا یوزل بس پورد قیامت واقعی بشی الواقع قیامت دا قیامت دا نمون نیولم واقعی ہم دی فیوم ایدن بس پدا ورز وقاتل واقع واقع بشی قیامت ون شکت سماو او بچی اسمان فی یوم ایدن بس بی بدا پدا غورت باندی وایا سست یا وایا ضعیف والملکو او فرشتی الار جایا پاتراف دری باندی بی یا ملو عرش ربی کا اچت کر بی عرش درفتا فوقم دا پاسا خپل فوقم دا پاسا خپل یعنی فرشتو بدا عرش در رب العالمین نیولی دخپل د پاس لکه سره چې په اوګه یا په سر یو سیس کی دی دا د پاس ای کن دغه شان فرشتو با اوچت کړی عرش ربکا تخت در رب ستا فوقم د پاس خپل یوم ایزین په دغه ورځ سمانیتن تفصیل دې ابن جزئی وی بشمیره فرشتو آل تک انشاءاللہ سمانیتن بشمیر فرشتو لکہ حدیث کی رادی نبی علیہ السلام بھی نن سلورو پورتا کرو پورت قیامت اگر بشمیر فرشتے بھی پورتا کی اس دا سمانیہ اور تولی ہوئی تفصیل کی امن جوزہی بشمیر آدھے سمانیہ اصل ہوئی اتوتا اصل عرش سلور طرف ندی نو در سلور و طرفون و سلور گوٹو ندی ہر طرف تا دو دو فرشتے ولاد دی او در رب العالمین عرش اوچت کرے تخ در رب العالمین عرش در رب العالمین نو زکا اللہ فرمائی یو ثمانیہ اتو فرشتو یا ثمانیہ بشمیر فرشتو پور د قیامت تورزون تورزون پیش بکریش اللہ تا پٹ بنشی ستاسنا حافیا یو نفس پٹیدن کے بسراسو چورکریش اغتا ملاما اوتیا کتابو ورکریش اغتا ملاما داغ بیمینی پا خلاص داغ داغ دوی معلد دا قیامت فیقولو بسوائی بدے ہاو مقرو کتابیا راشی راشی اولو علی زمان ملامی لرا راشی وے دو کامیاب شما راشی پخلا سمل نام راک ریشوا ویلو علی لکھا خبر پوئی شوئی کہ پوئی نشوئی انی ظلن تو یقیناً ما یقین کو انی ملاکنی صاحبیا چیز مخامک کی دن کے مخبری صاحب سرا فوفی شتر را دیا بسیو بدے پاگ جن خوشحال کی پاگ جنتن اوچتو کی قطوف آچمی ویدانی بھئی دانیا نزدی نزدی دمر نزدی بھئی چو ناراض جنتی پکٹ کے ناس دت باغ میوی دب تمناؤں کی ناغ میوی اغا اغا ون دب میوی بخپل دے کٹ لرا نزدی شی دخ سبرا نزدی شی یا اغا باغونو کی با میوی دمر زیادی چی یو بل سرو میوی نزدی نزدی لیکا بازی دب مالٹو گوٹے نوی کی زائی پزائی مالٹائی اگر بس سم د مالٹو نس پیر لش وی نزدی نزدی مالتی وی خا پوچھ گئی کہنا نو دعا غوار کنا اللہم جالنا منہم کہ اللہ منگم پا دے کیوں کر دے کنا خا اللہ وی میوی دا دی باغ بئی دانیا نزدی نزدی اللہ وی خوری سکی حنیا مبارک دی شی تاسل را پس سبب دارا اصلاف تم فلائیام الخالیہ چکڑو تاسو ملنا پاغا ورزو تیرشو کی دادی تاو تا مبارک شی دا دنیا کی اگر ورزی چی تاو تیر کرو پائی کی عملنا مکرو حرا سوک چی ورکرشی عملنا مداغا پگس لاس وائی بدے حی افسوس چی نویرا کرشی ماتا عملنا ما لکا دیس کرا دی دا گس لاس بے توجو پہ دیس شینا کی ورن نباس تلشی کم زائی بنا نو جی دیس آئی سی او پوری بات پشاو جی نو چی شاعت تیو جی نو ملائک با دادا عمل نامہ پا گسلات سور کی سب اور کی عمل نامہ پا گسلات دے بوئی حی افسوس دے مالا چنوی را کرشے ما تا عمل نامہ وما ولم آدری ما حسابی آو نوی پویزو چسر حساب ہے یا لیتا حی افسوس دے قانت القادیا چوی فیصل زمان مخشے ماغنانی مالیا فائدون رسول ماتا مال زمان حلقانی سلطانیا لال زمانہ دبدب زمان یا سلطانیا دلائل زمان او اس اغدر محالت دے قیامت اللہ بویوینی سی انی سی دلائل فغلو نو او نو اللہ بوی فغلو نو توکو نور تواچوئی انی سی دلائل فغلو نو زنجیر نور تواچوئی توکو نور تواچوئی بیا جانم تا سلو دن کئی دلائل بیا فی سلسلتن پاغ زنجیرون کی بھئی دا مجرم ذروہا چکرئی داغی بھئی سبون زران او یا گزا فسلکو نو ترئی دلرا یا فسلکو نو پیرئی دلرا پدی کی اللہ بھئی فسلکو نو پیرئی ورکی دا کافران یا دا کافر ورکو پیرئی پیرل پی جنے اللہ بھئی دا جانم جانمیان با پزنزیرانو دی جانم کی اترلشی دے بچگی ہوئی چی زماغ دبدبا او اغا دلائل چی دنیا کی ما پیش کول اغا لارد اللہ بیوینی سی دلارا نو فغلو توکو نورتو آچی ہوئی زنزیرنا بیا جانم تا وردن نکی دے سم فرسی سلطن بیا پزنزیرنو کی بئی زروعا چی کرید اغا زنزیرنو بئی سبو نزیران او یا او یا گزا فصلکو نو پی رئی اللہ وی دلا پدی کی فصلکو اللہ وی او پی رئی دلا پدی کی پیرل لکہ مرئی چی پتار کی پیرل دا چی پدی زنزیر کی بیدا چی اور اوٹھم بھی او پورے باتے زنزیر ہو جی اے پیرل پیجنے چرتا وغه چې په سیخ کې ریته نو هغه سیخ ورکه ورو منډ کړه الله مونږ ته بچ کی. یقینا کانا او دې چې ایمان نال پالالوي او تیزواله نو کو په خوراک د مسکین کې نه دی له پلې سلوب نه دی دلاله نن راز حاونا میم پدې ځای کې څوک دوس مهربان ولا طعامون او نبی خوراک دلا مگر الا من غسلین سوا د وینو زونا الا من غسلین خوراک تم وی هغه وینو زوی بای نبا خوری دلا الا الخاتون مگر خطا کار فلا اقسمو ندی داسی کار سرنگ چستا چو گمان دیو کافرانو فلا اقسمو یعنی لے سلام رو کمیزمو اللہ وی ندی داسی کار فلا لے سلام رو کمیزمو میرے دا شکار سرنگ کی دستا سو گمان اکسمو گواکوما اللہ وی اکسمو گواکوم ہاوا چتا سو بھی نہیں وما او آوا سو چتا سو بھی نہیں یقیناً دا قرآن دے بینا در رسول ذاتمن یا رسول ذاتمن نہ مراد جبریل دا جبریل راول قرآن دے یا یقیناً دا قیامت واقع کے دل او دا د قیامت حالات بیانول یقینا دا وینا دا دا رسول عزتمن نه دا پیغمبر نه دا وینا دا یو شاعر قلیل اما تومنون لدیغ ایمان راولون کی او نه دا وینا دا کائن قلیل اما تذکرون لدیغ پنغستون کی راتل دا دی کتاب دی دا طرف دا رب دا مخلوقات ولو تقول علینا کچری جوڑ کی دا نبی پا منبانی باز الاقابیل بازی خبر لرا نو لاخذنا منو بالیمین نو بنیسو دلرا پا مضبوط نیولو سرا بالیمین پا مضبوط سرا او بنیسو دلرا بالیمین پا مضبوط نیولو سرا بیا بپریکو منگ ددنا او الوتین رگنا دزل بازی خلقوی نبی علیہ السلام صورت نجم بی او چی دا جائی ترو رسیدو افرائیتم اللہ تولوزا و منات الثالثة الاخرى شیطان اور تل پخلا جاری کرن چی تلک الغرانی کل قلولا و ان شفاعت ان لترتجا وی دا لولو غرو والا بزمون شفارس کئی وی آغا بوتانی یاد کرن وی شیطان اور تل پجبا جاری کرن اور تل دے اتنو مقصد سرے چلا ہوئی لو تقول علینا کچی جوڑ کی دا نبی پا منگان دی بازلا قابیل باز خبری نو بنی سو دلارا پا مضبوط نیولو بیا با پریکو دا دنا دا زرر گنا نو بای تاسو لرا یوتن انو دلارا حاجزین بچکے ان کے او یکیناً دا قرآن نصیب دے دا پارا دا پرزگارو و اینا او یکیناً منگ لنا علمو خامخا پوئیو انا من کم چیکیناً دا تاسو کی مکذبین تکذیب کو ان کی لی دا قرآن او یقیناً دا قرآن خامخا او انہو یقیناً دا قرآن او انہو یقیناً دا قرآن چی دے لحسرتن علی الکافرین خامخا افسوس بشی پا کافرانو باندی سمانا چی دی قرآن کے دروغ ویلو نو دا قرآن نو منلے نو دی بیا افسوس کی پا دی بارکی او یقیناً دا قرآن چی دروغو نسبت کی دویا گیتا خامخا افسوس بشی پا کافرانو او یقیناً دا خبرا حق یقینی دا بس تسبیح بیانا پا نم درب ستابان عظیم چلوی دے عظیم چلوی دے درب تسبیح بیانا اللہ یاد کا سورت کی رب العالمین تخفیف اخروی ذکر کو او دا قیامت دری حالتون رب العالمین ذکر کو سورت معارج مکی سورت دی پا ترتیب دا تلاوت کی او یایم نمبر پا دا سورت حاکینا او پا ترتیب دا نزول کی یو کم اتیایم نمبر دے پا دا سورت حاکینا ہر کلاچی مکی سورت کی نزول دا عذاب ذکر کر نو دی کیوئی لے سلو دا تھی کلاچی عذاب راشی نو سک بے لرکولو والنی بیا یا مکی سورت کی پنجشتم آیات کی ہوئی چاہتا چا من لاما پا جس لاس ورکرشوا دے بچگی ہوئی چکاش دا من لاما نوی رات رشتے نو دا من لاما چې چا تور کړی شوی دا داغی حال پا دی که خی دا دی عمل نامی والا خی چاگه بسو کی آغا عمل ناما چور کرشی دا لیل کافرین لیس لہو دافی آغا با کافر وی او آغی لرب سو کازاب دا فکون کنی سورت کے اللہ رب رزق تنویر ذکر کئی پا مکینی سورت بانی یعنی رائی ہے چی پا مکینی سورت او زجر ورکی منکرینو دا قیامت تا او حالت قیامت تدی صورت کی ذکر کئی سالا سائلن بی عذاب واکی سالا سائلن پمانا تپوس کول سرهم راضی او سالا سائلن پمانا دا غختل سرهم راضی ہر کلا چی پمانا دا تپوس کول سرشی نو بیابا بی عذاب واکی کی دا بی پمانا دا ان بانشی نو مانا سا چی تپوس کول بانشی نو بیابا سمانے سالا سائلن بی عذاب واکی تپوس کئی تپوس کے ان کے دا عذاب بے عذاب ہوا کی دا بے عذاب ان کی دا بی پماندان بے عذاب ہوا کی دا دی تپوس کئی تانا تپوس کے ان کے بے عذاب ان دا دی خبری چی عذاب واقعی کی دن کے بھی عذاب واقعی کی دن کے دا عذاب واقعی کی دن کی تپوس کئی تانا یا کہ پخپل مانشی سال سائلن پا مانا دا غختل سرشی نو مانا سا غواری غختن کے تاناغا زعبا کی کدن کے لکا صورت انفال کی بیوی دو دیشتم آیات کی چی اگا عذاب بدیو محمد کلی اگا تا چوی قیامت اگا بکلی نو اللہ وی غواری تانا غختن کے اگا زعبا کی کدن کے اللہ وی لیل کافرین آدھا پار دا کافرانو نبی بیا صاحب لرا دافی سود دا فکا ان کے دا اللہ دے طرف نہ دا عذاب بوی ذل مارچ بلند مرتبہ والا دے تارج الملائکہ تو خیجی ملائکہ او جبریل علیہ السلام الی یعنی الی الارشی عرش رب العالمین تا فی یوم پیورس کی یا فی یوم پیوسات کی یوم سات یا ورس کان مقدارو چدا انداز دا گئی خمسینا الف سنتن پنزو زرکالا یو رز دا غورج پنزو زرکالا دا قیامت اگر یو رز بسو رہی پنزو زرکالا بس جبریل راش دا رب العالمین تا پیو ساتھ کی خیجی او آغورج دا قیامت اگر پنزو زرکالا دا بس صبر کا صبر خستا یکنن دی یرونو بعیدا بینی دی قیامت لرلری ونراو قریبا مونگو بینو دی قیامت لرنز دی دی وی قیامت لرنز دی اللہ وی مونگو بینز دی دی پورا دی قیامت تکونو سماو شیب آسمان کلمولی پشاند کلی ویلی شوی او شیب غرونا کلی یعنی پشاند آغا دندس پشاند آغا کلی یعنی پشاند آغا وڑی دندس شوی وڑی دندس شوی پیجنی دا اسنے کل خوتی نوی خبر نداب با راغی بیٹکونو تا اجرے تا خلق با نداب تا مالو چریخ کل اگر سر با یو سیز گنتیو دا سی دبلی گنتی با او یو دا گنتی با ارسرو اگر تا بیرا پری خودو اگر مالو چی که بیدن اگر تار گنتی دا کرو دی بیکولو اگر مالو چی بدا سیلو تل اس خو مشینانو بانی مالو چی زر زر کی کرا اگر با دغا شانتی الوطل بار خیال اللہ فرمائی دا غرل بدا سی ٹوٹی ٹوٹی کی گی علو زیبا لیکن انداب چی ورائی سنگا علو زولا اللہ وی پورد قیامت شیبا آسمان پشاند کلی ویلی شوی او شیبا غرنا کلینی پشاند آغا ورائی بندو شوی ولا اصلو حمیمون حمیما او تپوس با تپوس بنشی کولے یو دو دبل دوستنا او تپوس بنشی کولے یو دو دبل دوستنا یو بلنا با تپوس نشی کولے لیکن سنگے خیر دے خیر شد دخل دا تپوسنا بنی نرخ دنیا کی یو بلنا تپوسنا کب کر تپوس بنشی کولے یو دو دبل دوستنا یو با سرونا اون بینی با یو بلنا یو عبد المجرمو خواقی با مجرمان کاش قربان کی دا عذاب دو رجل قیامت نا بنی اخپلو زامنو لرا بچے دیر خوب بھی خو یو سلی با پورد قیامت چه غذاب ده طور کولی کی گی ده بوی کاش چه ما اقبل بچه دی تا پیش که او ده دی عذاب ده میزان خلاص که چه بچه می ورمک کشو و ما تیزان خلاص کرده. اللہ فرمائی خوخی با مجرم کاش قربان کی دا عذاب نا دا غورت من عذاب یوم ایزن دا عذاب دا غورتنا بری زامن را و صاحبی او بی بی لارا خپلی بی بی لارا ذکر بچه در خوگی و سڑی زی یو سڑی زی ہیوی کولا نسری گرمی وی دے دی زی تو وی بچیا دا سوکا رازا گرمی دی آرامو کا بیا دے اور توی بابا ہو دے کہ دا لوگ انتکار دے ختم کم بیا اور توی بچے رازا لگ وقت پس آرام ہو دے اور توی بابا ہو دے کہ لوگ انتکار کار دے ختم کم مڑا خریدا بابا پویش نسے راواغستو دو زوے پغی کی چھ زوے راواغستو پغی کی آگے دا سنیولے انور باری ولار دی نو دو توی بچے رازے کنا کورتا آرامو کا بیارستو چھ نور کم شنو کار باو کی مازگر گنتیم کی دو چھو کتل دیوئی بابا دا معصوم بود در آزم کنا نو بابا اور تو بچیا سنگے چتا تجے محبوب دے خود دے پنور دینے دے سو دل چاہے تے میں پنور نہیں سو راجہ شاہ بزر کیا ہے اللہ یا بچے خوب اور دے قیامت بدا انسان ہوئی چ کاش دا بچے میں ور کرے ما تے جان خلاص کرے دمر سخت اور رز بھی او بی بی انسان تا خوگی دے بوئی چ کاش دا بی بی میں ور کرے جان میں پہ خلاص کرے خود چت خلاص نہیں لیا و صاحبتی او د بیبی ددنا او ضرور ددنا و فصیلتی التی توی او قبیلی تا او قبیلا چه دے براتلو اگیتا و فصیلتی التی او قبیلی تا چه راتلو بدی اگیتا و من فی الارض جمیع او آسون چه پزمنگ کی دی گن سم یونجی بیا اللہ اخلاص بکدل را کلا نندا سنا انا لزا یقیناً داور شغل ان کے رے نزدات الشوا ریخ ان کے رے اندام لڑا اے شغل وئی نو اندام بروبا سی جس کو دیکھے سنگ بروبا سی چرتا مرغئی پوری تکڑے گا وسیخ کی چیور کے اڑی تھے نو دا وقا دا اڈو کی نا چور تھے انہیں سے نہ اڈو کے اور کے کارا چی وقا تیرا ٹول سی لکدا چرگان چی اور باندی دیتائی نو تاسو گری دا چرگ اغادو کی خکارشی چا گو خوص پدی اللہ وی دا شان نزات اللی شوا ریخون کرے دا داور دا جانم لی شوا اندامون لرا تدو من ادبرا و تولا تدو رابلل بشی آسوک چی شاکلی و قرآن تا و تولا اوڑی دلو دا قرآن نا قرآن نا اوڑی دلو قرآن تے شاکلی و یا اللہ فرمائی بلل بشی دی اور تا آسوک چی شاکری و قرآن تا اور دلو دا قرآن نا و جمع او جمع کرے و مال لرا فاو آ نبیائی لوگو کیا چولے و آگی لرا لوگی تی دکیو جمع کرے و یکینا انسان خلی کالو آ پیدا کرے شو دے رسناک حلو آ دی رسناک دے دے چی یو لاکھ اور سر دے ہوئی چدو لکھا میں چدو ہی دے ہوئی در میں کے مری پمال سکھ مری کی باتوں خریدا سے ہو کر پمال مور شوئی دیر رسناک تھے اللہ دنیا کے دمال جمع کھولو لوگ کی کے خود یقینا انسان پیرا کر شرے رسناک یا حلوا بے صبرا یا حلوا پرغزی دے چ مالو ہی نہیں دبانے پرغز راجی چل دے دے پر غزی دے کلا چور سگی دلا شرو عذاب جزوا نویدن نویدے فریادی کلا چور سگی دتا خیرو خیر یعنی مال منوا نویدے من کون کے گیلا بیا غریب تنور کے مگر اگر مسکون کی اللہ وی اگر مسکون کی اگر اللہ یاد ان کی اللہ وی اگر خلق دے اگر زما پلار کی مال لگو ان کی حرص نہ کئی جمع کئی نہ آگا کسان دی اس دا صفات دا مومنانو اللہ دینا آگا کسان دی چی دی پخلو مزنو دائمون ہمیش گری کا ان کی وی اور آگا کسان چی پا مالون اخفلو کی حق معلوم حقوی مقرر لسائل والمحروم دا پارا دا سوال کا ان کی والمحروم او دا پارا دا نسوال کا ان کی غریب دے خو یو سوالگر غریب دی یو سوال نکی ہو غریب دی اللہ وی دادا مومن صفت دے چی دک دد پا مال کی با حق بھی مقرر حق کو معلوم حق بھائی مقرر دا چاہ دا پارا با مقرر بھی ہو معلوم بھائی دا پارا دا سوال کے ان کی او دا پارا دا نسوال کے ان کی او آکسان یو صدقون بیوم الدین چی تصدیق کئی پورد قیامت دا مومن دے او آکسان دی مومنان چی دا دوی دا عذاب دا خپل رب نیری دن کی یقینا عذاب دا رب دا دوی غیر معمون ندے دا دین سوک پامن اس لطفتون دا مومنانو مخ کے بیان چھل بیانی کی یقیناً دا عذاب در عبدالبی بئی نبئی دا دینا سوک پامن او آکستان دی مومنان چاگو اخپلو فرجنو لرا اخپلو عورتنو لرا حفاظت کی اللہ العزو آجم مگر فقبلو بی بیانو یا چی مالکانی دی خلاسو نا دی وینزی یقیناً دی غیر ملومین ندی ملامت کرشی پا دی کی چاچی اولتو لیلاوت دینا بلالان نو بزا کسانو ملادون دی داد نتجاوز کے ان کی اوہ کسانو ہم لیا ماناتین چگوی خپل امانتنو خپل وادو لرا راو لیاس کے ان کی وی دا مومنان دی اوہ کسان دی مومنان ہم بشاداتین چی پخپلو بیاننو باندی قائمون دائمون یعنی قائمون والعروی کلاکا دا مومنان دی دانا خپل بیان نن یو بیان دے سبا اقبل بیان بل جی بل بیان آگا خبر بدلی دلتا یو مر گئے ہو اگر آتا خبر کھولا وی دا فلانے اجی نے وی پنج منٹ کی یو شان خبر ہو پنج منٹ وی دے مخ کے رضو کی وی را دے دیر غصہ ہو وی چی غصہ ہو وی زمان تو الٹا شو وی چی الٹا شو نو وی بیا پینز میں انتا پس آگے چلے کہ چائے رو گوا دماغو میں کارو نکا خیال دے خبر دا پینز میں انتا کی اوشان و پینز میں انتا کی بلشان دا دا مومن صفت نے دیکھا اللہ و یا کسان دی مومنان چی پخپلو بیانونو باندی قائمون یعنی دائمون کلکو لاروی آ کسان دی مومنان چی پخپلو مزنو حفاظت کی دا کسان پا جنتنو کی عزت من بکریشی اولائک دا کسان فی جناتن پا جنتنو کی بھئی مکرمون عزت من بکریشی فمال اللذینا بس دیا کساو تا چی کفر کرے قبل کا موتین چی طرف تانا منی و ان کی دی خی طرف تا دس طرف تا زین دل دلے آیت مو آیا تم ساتی کل عمرے منو مارے ہو تند دینا چی دن بچی جنت دنیا متنو تا کھلا نندا سندا چی جنت تبزی یقیناً منگا پیدا کری دی لرا داغ ناچ دی یالمون کوئی گی فلا اقسمون بسنے دا سکار گوا کو ما رب دا مشرق او دا مغربا یقیناً لقادرون خام خامنگا طاقت لرن کیو انا لقادرون یقیناً منگا خام خا طاقت والے الان پدی قبیا نبدل خیرن چی بدل کی ورکو بہتر منم دبینا ومانا نو بمسبوکین او نیو منگا جزار بس پرد دی یا حوزو چی در نکی گی پابسو کی وی الابو اولو بھی کئی تر دی چی ملاو بشی دی دور جا سرا یو حدون چی دی سر وعدہ کولی شی پرد قیامت یغرجو نمین الاجداسی رو بزی بی دی کبرونا سران پتلوار باندی تب ہوئے گنی چی دی اعلانو سبینیو فیزون آخ پلو نشاناتو تمندیو ان کی دی اگر نشانی سر لکے اسرے دمر تیدی سر مندوئی پزت کی الک دی دیوال تو پمنڈ کی زان رسو اس دا دیوال نشانہ کرے یو بل نتیج منڈی ہوئی اگر اتزان رسی گا اللہ ہوئی دا قیامت آلبم دا سی چھ دی با پخپل یقین کی میدان محشر دا دی بچی نشانہ ہوئی جب علی رحمت سر اخواہ کی کیا لے مونگا میدانو لی دا چورا دا قیامت کی با انسانان اگر تغن دی عرفات مقام کی چل نو خیر آرہ مقام کی خلق بغنڈی گی. اللہ فرمائی ادئی باخل نشانے تمن ہوئی یا تفسیر المانی ہوئی وہ ما نصبا وعبدا من دون اللہ چی دنیا کی دئی دا اللہ نے علاوہ عبادت کرو نو دئی با اغخل خدایا نے طرف تمن ہوئی چھ نن کو مخلاص کی کر او یو بل پمنڈو کی دا سے تیز روانی فاقل خدایان بے بے اکار نشی ورکولی بوشوی کی پوئی نشی پورا دے کیامت رو بزی دے کبرنا پتلوار سرات بوگیری چی دی خلو نشاناتو تا منڈی وان کی دی خاشیاتن اب ساروم تغی براوتلی نظرنا بی یا زلیل بوی نظرنا بی توارا مانے یری دن کی بھئی خاشیاتن یری دن کی بھئی نظرنا بی زلیل بھئی نظرنا بی رسیدل بھئی دیل رسیلت ذالک الیوم الذی داور زاغدا کانو یوادون چی دوی سر وعدہ کول شوا. سورت کی زجر او تخفیف او دو شاد تنویرو پا ما سبقا باندی او زجر ورکولو منکرینو دا کیامت تا. سورت نو سورت نو مکی سورت دی پا ترتیب دا تلاوت کی او یایم پس دا سورت معارجنا او پا ترتیب دا نزول کی او یایم پس دا سورت نالنا ہر کلچی مکی سورت کی تخفیف یو خروی ذکر شا نو دی سورت کی تخفیفی دنیاوی ذکر کی پوا کیا دنو علیہ السلام دا دی و جنا ور پسیران یا مکی سورت کی شپک دی اجتماعات کی ویلو چی فمال اللذین کفرو من قبل اقام من قبل کا موتین سری کافر لرا چی ساد طرف نام منڈی و ان کی دی نو دی کی شپکم آیات کی دنو علیہ السلام انہی ام منڈی والے اللہ وی دو علیہ السلام نے منڈی والے دا دی و جنا ور پسیران دعواز سورت ترکی پا ما سبکا او دلیل نقلی پا واقعی دنو علیہ السلام دلیل نقلی پا واقعی دنو علیہ السلام او دیکی آغا مضمون ذکر کولو چی کم مضمون مکی سورت کیو اللہ فرمائی اکنن لگلو منگنو علیہ السلام اقبل قوم تا چو یارو اقبل قوم دی قرآن دی دراتو دو دینا عذاب دردناک تا چغازات درناک پا دی راجی داخی نوڑان دی اوڑان دی ہوئی روا ویلونو علیہ السلام اے کوما یکنن زمتا ہوتا یرور کنکے سکارا دا چی عبادتو کئی دا اللہ ہو یری کئی دا اللہ نہ ہو تابداریو کئی دا اللہ بقربو کتا ہوتا اللہ دو گناہو نستاسو اور رسو بکتاو لرا الاجل مسمع نیتی مضبوط اغنیتی مقرر تا یا بقربو کتا ہوتا دو گناہو نستاسو اور اس صبح کتاب نہ مصیبت نستاسو الاجل مسمان سے مقرر تھا مصیبت کی کمرہ روان دے غبر نرستو کی یقینا نے تدا اللہ کل کراشی نرستو کی گی لو کنتم تعلمون کا چتاو پوی دے قال وائی بدے رب زما اللہ انی دعوت قوم قال ان ویلو نو علیہ السلام ربی اے زما اللہ یقینا ما دعوت ور کو فل قوم تا دش پیو دور جی فلم یجدو نو زیاد نکو دیلا دعائی زما بلنی زما دعوت مگر تیختا اے اللہ ما خوش پاورس کی چگی دی توالی لیکن دی زما داغ چگونا داغ دعوت نا منڈی والی او یکینان ہر کلا چرا بلنی دیلا دید پارا چی بخنو کی دیتا نو گردول بدی سرنا دا گتو پکنو غگنو کی وستخشو سیابم او پکلو دیزانونا پجامو کی یا سیابم پکپنو کی اللہ پکل گتو کی غگنا ورکڑو پکل غگنو کی گتے ورکڑو اللہ او زانے پڑکڑو پا کپڑو کی پا سادر کی اے دا سے پٹھولو دیس پیر نوخ تنو گورو چھتا آگا دعوت چلو لو نو دائی با مخت پٹکڑو او پڑکڑو دی زانونا سیابا ام پا جامو کی یا پڑکڑو دی خپل مخونا سیابا ام پا کپڑو کی واسر و امیشوالے اوکا پدی کفر او امیشوالے اوکا پا کفر باندی اللہ ما کو دعوت ورکولو واسر و دی امیشوالے اوکا پا کفر او تکبر اوکا پا تکبر کولو سرا بیا اے اللہ یکینا ما دعوت ورکو دیتا یکینا ما را بللو دیلرا جیارن پتیزا تیزا تیزا تیزا مچگی والیو یکینی کنو علیہ السلام تا دا لو سپیکر وینو په لو سپیکر بیم چګی والے ښا دومره تیزی تیز چګی والے یقینا مارا بلیرو دی لا پتی جتی دا بیا یقینا آلن تلوم ما اعلان نکرو دیتا واسر تلوم او پٹ ویلو دیتا اسرارن پپٹ ویلو سرا فکل تستغفرو نما ویلو دیتا چی بخنو غاری دخپر ربنا یقینا دے دا اللہ غفارا بخن کے غفارا بخنا چون کے رو بلی کی پتا رو بلی کی دبرنا پتاو باندی مترارا پیجر پی باران ویم جتکم بیانوال مضبوط بکی تاو لرا امداد بکی تاو پمالون اولاد سرا او بگر دی تاو لرا داغونا ویجال لکم انارا او بگر دی تاو لرا نیرونا مالکم لا ترجونا سشوی تاو لرا چکیدن ساتن للہ اللہ وقالا دازمتا یعنی مالکم لا ترجونا توقیر اللہ سری تاو لرا چکیدن ساتن دا اللہ دا عزتا یعنی مالکم یا دوی ممانا سری تاو لرا چکیدن ساتن ایو اقرقم قوم اللہ دا چیز اتمن بکی تاو لرا اللہ حالکہ دا خبر مکہ ہوئے سو خبر کی ہوئے اماز اللہ سشو کم جائے گا یعنی جائران بھی اگر سننا ارس گڑوڑ کی چپ مسکی سری تاولا چکی دن ساتھ ای دان لاد آزمات او تاکی تا پیدا کری تاسو اتوارا پا مختلف حالتنو باندی یا اتوارا پا مختلف شکلنو باندی سری چی دان لاد آخرت اکی داو دا آزمات دلوئی دان لاد کی دن ساتھ تاکی تا پیدا کری تاسو پا مختلف شکلنو باندی ایتو گورینا سرنگ پیدا کری اللہ و آسماننا طباقاً طبقہ پا طبقہ او گرولی دا سپومئی افینا پدی کی نوران را والا او گرولی دے نور لرا سراجن دیوا او اللہ پیدا کری تاسو من الاردی دزمکینا نباتاً پا پیدا کولو بیا با دوبارہ کی بیا با دوبارہ واپس کی تاو پدی کی او رو بباسی تاو لرا اخراجا پر اختلو سرا او گرولی دا تاسو لرا زمکا بساتن نرما یا بساتن غلولی نرما او غلولی زمکی دتا ہوتا بساتن فرش لازمکا سمر مجدار فرش تی اللہ ہوئی بساتن فرش یا بساتن غلولی لتسلکو من آدید پارا چروانشی بدیلا پدیزمکا سبلن فجاجا پلار اپلن اپلن وقالنو ویلونو علیہ السلام ربی اے زمان اللہ یکنن دی اتونی نافرمانیو کا زمان وطبعو او تابدار شدی تابد او تابی شدی من دا چالم یزدو مالو چندے زیاد کرے اگل را مال داغا اولاد داغا اللہ خسارا مگر تاوان ومکرو مکرن کو بارا او تدبیرو کو دی تدبیر لوی لوی او تدبیر لو کل دی تدبیر لوی لوی یا مکرو لو کل دی مکرو لوی لوی زما خلاف چې مکر او تدبیر نه وکړ لوی لوی تدبیرونه هغه تدبیر نه سو علماء لیکلو ویو ځل د قوم نه بوډا بیمار دی د نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام دې کې راغ چیرا دې زما دعوت ورکوم ګوره که الله دې جهنم نه بچ کړي جنت ته لاړ شي خبره پوهېږي چې هغه بوډا تلاله دعوت ورکولو ته په دې نیت نا خپل بچیو نو سراغون کړ نو علیہ السلام خوشحالی کی جدا کہ خیر بچیو نو سراغون کی دای ته بم دعوت ورکی نو ټول به مسلمانان شي سراغون نکړ نو سیو بچی نو سو بچو ته یو بچو او زمان نو سو دا بوډا پیج نه خ خ ورته وګوري ته د مخ زما ده ته ګوري نصیحت دې ته زمړم شم خو چې د دې سپینګری بوډا خبره ونه منه خیال بس دغه ټیم کې د نوح علیہ السلام زړه راډک شي لا چت سوئی اللہ لا تذرنا ولا رب لا تذر الارض من الكافرین دیارا اللہ او زما درخواست چیو کو رکے پا مقدس مکد کافر و مفر ذکر دی نچی پیدا کی گم در سنا فرمان بی یوبل تا پنا فرمانی وصیت کی بس پدی باندی پدی دعا دنو علیہ السلام باندی اللہ رب العزت عذاب متوجہ کا پاکو اللہ فرمائی تدبیرنا کرو دی مکرنا کرو دی مکرنا لویلوی ویلو دی لا تدرنا مپردی آلیاتکو مقبل آلیاو للا دنو علیہ السلام پا دعوت مپردی وی او بیاوی ولا تدرنا مپردی ودن ودلا ولا سوان نسوالا ولا یغوسا او نیغوس لیا ولا یوکا او نیغوس لیا او ننسر لیا اس دعوت سوا یوس یوک نصر دا سوکو علماء لکلیو چه دعوت سوا یوس یوک نصر دا دنو علیہ السلام پا قوم کی دا نیکان خلقو پنزو بزرگانو عبدالعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن کثیر ذکر کرو تفسیر مدارک ذکر کرو ہی آسماؤن جالن سالین من قومنو داوی نمونو دا نیکانو سرو دا قوم درو علیہ السلام نا او امام بخاری دویم جل 732 صفحہ بانے وی چدا دا آدم علیہ السلام اولادو او ابن کثیر وی چدا دا آدم علیہ السلام پا اولاد کیو نیکان سرو ود سوائیو سوک نصر ود دای دا دوستای دا پارا زموار گنو سوا دای پا مطلب کی کوشش کن کے گنو او یووس دے فریاد رس گنو یوک چه دشمن بے سخت ہو دو دشمن سخت پا مقابلہ کی بے سزاور کن کے دے گنو او نصر دے امداد زموار بے گنو علماء لکلیو دا نیکان خلقو کلچ دای وفات شو نو شیطان راگی خلق بدای ترمینا کولا شیطان راغ خلق توئی اے دای چو صفات شنوس بمینا چا سره کوي یره مون ته په تنشت دیو بزرگ شکل کې راغ شیطان وزر ته طریقه کوم ویو خای جی پیدا شو کی د دای پټوان جوړ کای شکلو نا چا د سوک د کارو نا سوک په دیوالونو سوک په کپرو سوک په لرګو نه د شکلو نا جوړ دیوالونو باندې جوړ کړ پا کاغذونو کپڑوی جوڑ کر دگران مرگرو دکانو نیده شکلو جوڑ کر پا دا تکو چی دیتا گوری پا دا دی نیکانو مینا محبت با اون پرماتی اکیو سره ملشی کن او دیکور که فتو کی آغا درنگ سر درنگ راخلی آغی تا گوری اوی دامی زیو بڑای ورطا جاری ناغا مینا می پرماتی گی یا سره نی مخیتا باری بل ملکی بچے او فتو او تصویر رو لے گا چلے گورم ورد استامینہ ماتی تو تصویر لے دیتا کہ خدل او تصویر کور کی خدل گرے دالوی مصیبت تے خواہ در احمد ملائک نرازی جنات پاکور کی زیادی نورم دیر مصیبت نہیں دی تصویر نہ کہ خدل چھ تصویر نہ کہ خدل ہاں کرتے کرتے سے زمانہ تیرہ شوا دا خلق لال دنیا نہ دی بچے اولاد را شیطان بیا دیو بزرگ شکل کرا گئے دکه دار عزیز خود داری گی نکنا او نمری دے بیا رانے دے خلقو تاوی اے تاو تا پتا او پا دی کورنو کیا بیٹے کورنو کی چرا تصویرن ریا سر پارا پتا تستا سو پلارانو بسکو بل او ورطا ای سیبا مونتا خوی پتا نیشتے اون کو ورطا راچی مینہ کو گروہ نا نا ستا سو پلارانو نکنو بانی جبا مصیبتون راتل تکلیفون راتل نو داوا دی دی دا پارا نیولے ہو سوا دی دا پارا یعوز دی دا پارا یعوک دی دا پارا نصر دی دا دای بیل بیل مصیبت نی ولوی خا دغس بس رو دای په شرک مبتلا دای و تر مدد شی ویل شروع کړ دی بوتانو بس الله رب العزت دی اصلاح د پاره سوکر ولې ګو نو علی السلام رو لې قوم ته دعوت ورکې قوم سوی قالو وی قوم مپر دای خپل الیا او مپر دای خپل او مپر دای ودا او سو یو سو یو قول اثر وقد ازلو کثیرا نو علیہ السلام وی اے زمارا با وقد ازلو کثیرا او تاکیق ترا گمراہ کری بلنی دبی دیرو لارا اللہ دی وط سوائے او سے اوک نصر نیولی دی دی بلنی دیر گمراہ کری دی اللہ دی بلنی دیر گمراہ کری دی آدو بی آمانن سوا و مثلو آدو بی ما آدو بی آمانن سوا و مثلو یغوس و یوکو بیت ذالک میود دی وقد حتفو اند شدائی دی بیس میں ها کما یحتف المستر بالوادی بالوادی سمدی و کم نارو من سویعا من بحیرت اوہلت لغیر اللہ جالا علی عادی وکم طائف عند القبول مقبلا ویلتمس الارکان منہن بالایدی. آ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بوی چوسم دا آغا اوت سوا یعوز سرا او یعوز سرا دوستی شورو کا او اوسم آغا پریشانو مصیبتونو کی آغا ذات پر خود مخلوق ترا مدد شوئی دیر داسی دی چاگئی لکد آغا بحیری او سائبی گنتی دا غیر اللہ پنن بانے جال او نظرنا پیش کئی او دیر داسی دی چی قبرنو تا خکلول کئی او دا قبرنو کان خکلئی دا اوسم شتا آغا دور کیمو چی دای بدارا مدد کول وقد ازلو کثیرا او تاکیت را گمراہ کرو بلنی دبی دیرو لرا او ولا تزید الظالمین الا ظلالا ولا تزید الظالمین او مزیات ظالمان لرا مگر گمراہی من مما خطیاتیم دو وجید گناونو دو دینا اگر کو اللہ وی غر کریشول نو فوت خلو نارا بدن نوشی اورتا یا فوت خلو نارا بدن نشول اورتا اللہ وی دو وجید گناونو نغر کشول اورتا لارن فلم یجدو لهم نبید فلم یجدو لهم بس او بن ممی دوی فلم یجدو لهم بس تباون ممی دوی لرا من دون اللہ سوا دا اللہ نا ان سارا سوک مددگار گورا سیغه دا ماضی ذکر کا فد خلو نارا دا پار دا یقین چلاوی آئندہ الان کی جانم تو بکل داخلی گلا قیامت خونه دیر آگلی نو دل تو فدخلونا دا نشکل جن اور تا دا سیغه دا ماضی دا دیو جنرا چی دا یقینو گره چی اور تا لارل بس بس دا سیو گره لارل اور تا خیال ذکر سیغه دا ماضی را الان کی لاکھو تلی نہیں دی قیامت کی بزی اس با اللہ دے قیامت نولان دی چکم عذاب دے غور کئی عذاب دے قبر اللہ وی بس امن ممی اللہ وی فلم یجدو بس امن ممی دا مشرکان قل زان لرا من دون اللہ سوا دا اللہ دا انسارا اندادی بس امن ممی چرب امن ممی یاو بس امن ممی لهم دی پل دان لرا سوا دا اللہ نے امدادی قولو نو علیہ السلام ربا مپردہ پا مقدس مکہ دا کافران یو کو رکے یقیناً تک پریدی دی لرا گمراہ بکی ستا بندگان او نہ پیدا کی گی نہ زی گئی دی نہ پیدا کی دی مگر بدکار او منکر ستا دین ربا بخنو کی ماتا او مروپلار زمان تا او چاہتا چی دنشو بیتی آزمان مجلس تا مومنان پدا سیال کی چی مومن دے او د پارا د مومنانو سړو او د مومنانو خزو الله بخنو کې دي تا او مز او ته نزياته ظالمانو لرا الا تبارا مگر علاقت الله ظالم ته نزياته مگر علاقت الله مومنانو تا خزو سړو ته مغفرتو کې الله هغه چاته مغفرتو کې چې زما مجلس تا د ایمان په حالت کې داخل شوه دي. سورۃ نوح کې دلیل نقلی د نوح علیہ السلام نا او داوا د صورت وا ترکی پما سبق باندې مخ کی وایا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع